باغ جنت کے دے مدح اہل بیت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اہل بیت میں ہم حاضر ہیں. ہم آپ کو اپنے سلسلے فیضان اہل بیت میں مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل فیضان اہل بیت جاری ہے اور انشاءاللہ عزوجل جاری ہے انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے فیضان اہل بیت علی رضوان کے سلسلے کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں. آئیے تلاوت کلام مجید سماعت کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ عزوجل فیضان اہل بیت میں انشاءاللہ عزوجل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں. آہا کیا جو دو کرم ہے شہبت آ تیرا نہیں سنتا کہ نہیں ماں گنے والا تیرا تیرا تارے کھلتے ہیں صفا کے وہ ہے ذرا تیرا تارے کھلتے ہیں صفا کے حبیب تو مالک کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا طاقت کتنی حقیقت کتنی ملک خالا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے خالا کو کافی ہے اشارہ تیرا شفیع تیری سرکار ملا تھا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا ہو سہ اور لا دل بیٹا تیرا جو میرا کیا جو دو کرم ہے چلے بتیرا تیرا نہیں سنتا کی نہیں ماں گنے والا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آئیے اپنے سلسلے فیضان اہل بیت علی رضوان کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ بعد نماز فجر صحابہ کرام علی رضوان کی طرف چہرے انور کر لیا کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کے حسن جمال کا یہ حال تھا اگر کوئی غمگین دیکھ لیتا تو اس کے غم غلط ہو جایا کرتے. ایک دن نماز فجر کے بعد خلاف معمول رخ انور صحابہ اکرام علی مرضوان کی طرف نہ کیا بلکہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو ساتھ لے کر مسجد شریف سے باہر تشریف لے گئے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک مکان پر پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے رہنا کسی کو اندر مت آنے دینا کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے. آسمان سے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے اور وہ سب مبارکباد دینے آ رہے ہیں. یہ فرما کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. حضرت مولا علی نے بتایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مصروف ہیں. دراصل حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی ہے اور 424,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام علی رضوان بھی حاضر ہو گئے. کچھ دیر کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. تمام صحابہ اکرام نے نواسی کی ولادت پر مبارکباد پیش کی. انہوں نے حضرت مولا علی کی 424,000 فرشتوں والی بات بھی سنائی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ عرض کی میں نے فرشتوں کے گروہ در گروہ اترتے ہوئے دیکھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور اپنی تعداد بھی بتاتے جا رہے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے پیارے صحابہ اکرام علی رضوان ایک دوسرے سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور یہ تمام چاروں خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ اکرام علی رضوان سے بے پناہ پیار ہے، اور ہم کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے پیار ہے، کہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے فیضان اہل بیت علی رضوان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل شامل کرتے ہیں۔ جی کون مدنی منا بتائے گا صدیق اکبر عنہ کے فضائل؟ ماشاءاللہ، جی آپ بتائیں۔ قرآن پاک کی بے شمار آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور وہ احادیث مبارک جن میں نام لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 316 ہے، مگر ہم اس وقت چند احادیث مبارک سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، جس کا مفہوم ہے، تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر مجھ پر اپنی محبت اور اپنے مال سے احسان کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخت عرین ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ اب غار ثور کے واقعے ہی کو لے لیجئے۔ حجت کے دوران سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس پر اٹھائے غار ثور میں پہنچے۔ غار ثور میں بے حد سوراخ تھے، اپنے کپڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ اپنی ایڑی سوراخ پر رکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اس غار میں ایک سانپ جس نے نکلنے کی بے حد کوشش کی، لیکن تمام سوراخ بند تھے۔ جس سوراخ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی رکھی تھی وہ نرم محسوس ہوئی تو سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایڑی نہ ہٹائی۔ پھر آخر زہر آنکھوں کے ذریعے بہ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر آ گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کرنے لگے، شاید کوئی زہریلا جانور ہے۔ فرمایا، ایڑی ہٹاؤ۔ جب ایڑی ہٹائی تو ایک سانپ برآمد ہوا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، میں آج سے دراز سے اس غار میں آپ کی زیارت کے لیے چھپا تھا، اور آج جب معراج کا وقت آیا تو سارے راستے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بند کر دیے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگایا، جس سے وہ زخم درست ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل آپ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ، فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، انشاءاللہ عز و جل۔ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے اپنے سلسلے فیضان اہل بیت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ کون مدنی منہ ان کے فضائل بتائے گا؟ جی ہمارے یہ مدنی منہ۔ پیارے آقا و مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے احوال سماعت کریں گے۔ آپ کی وہ ہستی ہے کہ آپ کے آغوش اسلام میں آتے ہی تاریخ اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس وقت تقریباً 39 سے 40 افراد مسلمان ہو چکے تھے، اور عرب کے مشہور بہادر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر پھر بھی مسلمان اپنے فرائض اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اپنے اسلام کا بڑا اعلان کیا, صحابہ کرام کو لے کر کعبہ معظمہ میں نماز ادا کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کس قدر عظمتیں ظاہر ہو رہی ہیں. جہاں اس حدیث میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی گئی, وہاں ختم نبوت کی واضح دلیل بھی موجود ہے. چونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا, اور اگر آنا ہوتا تو نبوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر لگ دیا ہے, یعنی وہ جب بھی جو کچھ بھی بولتے ہمیشہ حق ہی بولتے, اور ان کی زبان صداقت انسان پر کبھی باطل کا گزر ہی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, ایک اور مقام پر پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریافت کرنے پر ارشاد فرمایا, آسمان کے ستاروں کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ, دیکھا آپ نے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تک ہے, آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیاں بھی آپ کی نگاہ کے سامنے ہے. اللہ عزوجل آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں آپ کی محبت کاملہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ, فیضان عمر فاروق اعظم, فیضان عمر فاروق اعظم, فیضان فاروق اعظم انشاءاللہ عزوجل. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اپنے سلسلے فیضان اہل بیت علیم رضوان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل شامل کرتے ہیں. کون مدنی منہ بتائے گا؟ جی ہمارے یہ مدنی منہ, جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس ہے, عبد المناف ہے. آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے. یہ شان یہ مرتبہ قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا کہ کسی نبی علیہ السلام کی دو شہزادیاں کسی کے نکاح میں آئی ہو. یہ مقام صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی, بلکہ ایک مقام پر میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا. سبحان اللہ, علم اور عبادت کے اعتبار سے کبھی آپ کو صحابہ کرام میں ایک خصوصی امتیاز حاصل تھا. آپ چونکہ حافظ قرآن تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کا بہت شوق تھا, اکثر دن رات تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتے, اس لیے آپ پر علوم قرآنیہ کے خزانے برابر منکشف ہوتے رہتے. سبحان اللہ, بے شمار حدیثیں آپ کی شان میں مذکور ہیں. جنگی تبوک کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دلا رہے تھے اور لوگ اپنی وسعت اور طاقت کے لحاظ سے مالی امداد کا اعلان کر رہے تھے. ناگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں 100 اونٹ جنگ کے سامان سمیت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائے, پھر ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں, حتیٰ کہ 300 اونٹ کا اعلان کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, فرماتے ہوئے منبر سے اتر آئے کہ آج سے اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نفلی عبادت نہ کرے تو انہیں کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ, حضرت عبد الرحمن بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن میں ڈال دیے. آپ بار بار دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے اور فرماتے کہ اگر آج سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نفلی عبادت نہ کرے تو کوئی حد نہیں. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر اللہ کی راہ میں مان لیا ہے کہ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے ہیں. اللہ عز و جل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے مدار شریف پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ. باغ جنت کے اندر مدح خانے اہل بیت.